wszystkie moje sny zamieniam teraz na déjà vu. Znam to, czuję, mam déjà vu. Zaryzykuję to déjà vu. I znów to mam przed oczami déjà vu. Między nami jeden styl, tak latami. Życie ci streszczam prostymi rymami. Pomiędzy blokami tutaj wychowany. Dzielnice Warszawy połączone logiem. Déjà vu dla ciebie tak jak było wcześniej. Pójdź rapid do przodu, ziom, podążaj z Bogiem. Wszystko się zmienia, ty się nie zmieniaj. Lubię tak czasem wspominać sobie sceny te, które tworzą moją osobę. Oczy otwieram i wiem co robię. Lepsze czy gorsze, pamiętam to wątek, którego nie zatrać jak możesz. I znów to mam przed oczami, kozak mi z ziomalami, déjà vu i wracamy. Moje oczy już gdzieś to widziały, świat jest mały, widzimy się znowu. I dobrze, że mamy wciąż powód, jak sekret do grobu styl też zabiorę. Bo wszystko co tworzę jest tylko moje. A co zrobił, gdyby jeszcze raz się powtórzyło wszystko déjà vu. Znów uderza déjà vu, znów zabłysło to ten styl. Świat przemierza horyzonty, jakie znamy déjà vu. Wypierdala z butów ziomek jak dynamit. A co by zrobił, gdyby jeszcze raz się powtórzyło wszystko déjà vu. Znów uderza déjà vu, znów zabłysło to ten styl. Świat przemierza horyzonty, jakie znamy déjà vu. Wypierdala z butów ziomek jak dynamit. Déjà vu, warszawski styl, miliony wspomnień w głowie. Pamiętam jak Dudek gruby był, rapy w szafie na Grochowie. Dumne czasy DDK, MS 12 solo. WW Adaszum, pokusy ziomuś, choć zawsze poza kontrolą. Hembruk Lusz 2004, sami swoi. Haczy proceder 2018, déjà vu 2018, Ether. Protest song, BBP, joint bank, nie. Trzy razy nie, swój chłopak żary dziś dobrze to wie. Drogę obrałem, JLB, Hemp Records, P56 label, dziś siłę łączymy, zajawka jest we mnie. I wiem, że to kiedyś zostanie wspomnieniem i nowe nadejdzie. Czy lepsze nie wiem, póki co żyję, rozwijam skrzydła. Brudzą kulturę, zajawka nie zbrzydła. W sercach to mamy, płynie nam w żyłach. Przetrwa ziomeczku, ta tylko prawdziwa. A co by zrobił, gdyby jeszcze raz się powtórzyło wszystko déjà vu. Znów uderza déjà vu, znów zabłysło to ten styl. Świat przemierza horyzonty, jakie znamy déjà vu. Wypierdala z butów ziomek jak dynamit. A co by zrobił, gdyby jeszcze raz się powtórzyło wszystko déjà vu. Znów uderza déjà vu, znów zabłysło to ten styl. Świat przemierza horyzonty, jakie znamy déjà vu. Wypierdala z butów ziomek jak dynamit.